गौर की हर टेक टिकाए अवर आसा सब लाए। गौर की हर टेक टिकाए अवर आसा सब लाए। गुर की हर टेक टिकाए अवर आसा सब लाए। अवर आसा सब लाए। अवर आसा सब लाए। सगल सयान पुशाद कर सेवा सेवक साद। सगल सयान पुशाद कर सेवा सेवक साज। गुर की हर टेक टिकाए अवर आसा सब लाए। गुर की हर टेक टिकाए अवर आसा सब लाए। अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे से फल पाए। अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे से फल पाए। गुर की हर टेक टिकाए अवर आसा सब लाए। गुर की हर टेक टिकाए अवर आसा सब लाए। हो सावधान अपने गुर सो। हो सावधान अपने गुर सो। हो सावधान अपने गुर सो। हो सावधान अपने गुर सो। आसा मनसा पूर्ण होवे पावे सगल निदान गुर सो। आशा मन सा पूर्ण होवे, पावे सगल निदान गुर से ओ। गुर की हर टेक टिकाए, अवरे आसा सब दाए। गुर की हर टेक टिकाए, अवरे आसा सब दाए। दूजा नहीं जाने कोए, सतगुर निरंजन सोए। दूजा नहीं जाने को सतगुर निरंजन सोए। गुर की हर टेक टिकाए, अवरे आसा सब लाए। गुर की हर टेक टिकाए, अवरे आसा सब लाए। मानुख का कर रूप न जाने, मिली निमाने मान। मानुख का कर रूप न जाने, मिली निमाने मान। गुर की हर टेक टिकाए, अवरे आसा सब लाए। गुर की हर टेक टिकाए, अवरे आसा सब लाए। हर का नाम मांग निदान, ता दरगह पावे मान। हर का नाम, हर का नाम मांग निदान, दर गए पावे मां। हर का नाम मांग निदान, ता दर गए पावे मान। हर का नाम मांग निदान, हर का नाम मांगन दा। ऐसी मांग गोविंद ते मांगन दा, ऐसी मांग मांग गोविंद ते मांग गोविंद के। हर का नाम मांगन दा, ऋण तो दोहर से मंगना सिर दुखा के दुख, ऋण तो दोहर से मंगना सिर दुखा के दुख। दे नाम गम तो किया पुत्रे मन की भुख, दे नाम गम तो किया पुत्रे मन की भुख। हर का नाम मांगन दान, हर का नाम मांगन दान। दो कर जोड़ मांगू एक दाना, दो कर जोड़ मांगू एक दाना। साहेब तुठे पावा, साहेब तुठे पावा, साहेब तुठे पावा, साहेब तुठे पावा। सास सास नानक आराधे, सास सास नानक आराधे। आठ पहर गुण गावा, आठ पहर गुण गावा, आठ पहर गुण गावा, आठ पहर गुण गावा। हर का नाम मांगन दान, हर का नाम मांगन दान, हर का नाम मांगन दान। ता दरगह पावे मान, हर का नाम मांगन दान। दरगह पावे मान, गुर की हर एक टिकाए, अवर आसा सब लाए। गुर की हर एक टिकाए, अब रे आसा सब लाए। गुर का बचन जपू मंत, यहाँ भगत सार तत। गुर का बचन जपू मंत, यहा भगत सा तत। गुर की हर एक टिकाए, अवर आसा सब लाए। गुर की हर एक टिकाए, अवर आसा सब लाए। सतगुरु पै दयाल नानक दास निहाल सतगुरु पै दयाल नानक दास निहाल गुर की हर टेक टिकाए अवर आसां सब लाए गुर की हर टेक टिकाए गुर की हर टेक टिकाए गुर की हर टेक टिकाए गुर की हर टेक टिकाए गुर की हर टेक टिकाए मानुख की टेक बिरती सब जान मानुख की टेक सब जान देवन को एक भगवान देवन को एक भगवान देवन को एक भगवान देवन को एक भगवान गुर की हर टेक टिकाए गुर की हर टेक टिकाए गुर की हर टेक टिकाए गुर की हर टेक टिकाए तेरी टेक न पोहे का तेरी टेक न पोहे का तेरी टेक बिन से जंजा बिन से जंजा दीन दुनिया तेरी टेक दीन दुनिया तेरी टेक सब में रवया साहेब एक सब में रवया गुर की हर टेक टिकाए गुर की हर टेक टिकाए गुर की हर टेक टिकाए गुर की हर टेक टिकाए मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंद करा मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंद करा मैं मस्कीन मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा तेरा नाम है आधारा तेरा नाम है आधारा तेरा नाम है आधारा गुर की हर टेक टिकाए गुर की हर टेक टिकाए गुर की हर टेक टिकाए गुर की हर टेक टिकाए तिस साहेब की टेक नानक मन मए तिस साहेब की टेक नानक मन मए जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए गुर की हर टेक टिकाए गुर की हर टेक टिकाए गुर की हर टेक टिकाए गुर की हर टेक टिकाए। अपना मित स्वामी कहिए, अपना मित स्वामी कहिए, आस नयावर कहूं की जय, आस नयावर कहूं की जय। सुखदाता हर चाहिए, सुखदाता हर चाहिए, सुखदाता हर चाहिए, सुखदाता हर चाहिए। गुर की हर टेक टिकाए, अवर आसान सब लाए। गुर की हर टेक टिकाए, अवर आसान सब लाए, अवर आसान सब लाए, अवर आसान सब लाए।